أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbok julit yi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ngi ñaanal sunu yanantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi andat ak yeen ci histoire yunus ibnu matta ñoo ngi yamon ci wa huwa alayhi salam fi batnil hut moy bi mu gedde ba genn ci lu andul ak ndigalu yalla tabarak wa taala dadi mer ndax ay nitam ba mu deme la ko ca dal moy natu yalla subhanahu wa taala fofu la ni tambale tay wal maqsudu annahu alayhi salam lamma zahaba mughadiban bi sababi qawmihi rakiba safinatan fil bahri mom yunus bamu genné di aji mer sabab bi waxon nañ ko lutax mu mer waye bamu genné dekk ba lum def moy dafa war gal gal gi fess del ak ay nit dadi nour ak ñom sobo ak ñom ci bir geej ci bir dekh ga bamu demé geej gi dadi rengi rengi sen kaw vague yi dadi sambarax gal gay beugalap lutax ndax niko vague yi di def xaw nañu lab ñom ñi nekk ci wa gal gi yeb bañu disowé ñom ñi nekk ci bir gal gi seen bir ñen ñi sax dañu ne gal gi day ni muy def di dem day jor di dem chamuñ nga gal bu non lay def day def ni su ko vague yi di yëkëti nak kanam ak ginnaw lay démé mais boudé gal gi dafa am problème ndey jor ak chamuñ lay def ñen ñi nenañ gal gi doon dem ndey jor ak chamuñ ñi ne gal gi banqasi ñoko yëkëti gal gi jubb ci kaw di dal ci suuf gal gi bëgg lab bi bëgg suuf ñu diso ñen ñi ne gal gi dafa am ku togn boromam ku fi nek dafa am jam jamu yalla bu togn boromam bu dugg ci gal bi bi lolou amé ñu diso ku nek daldi indi lenn ci li nga yoron lutax ñu diso moy dañoo wara wañi kenn ci gal gi té képp ko xamné li nga indi mom la ñu jël rek yow la ñuy wañi Allah subhanahu wa ta'ala sunu borom dogal sa yu ñu jëlé rek bosu yunus lañuy jël comme ñom xam nañ ko buñu jëlé bosu yunus ñu du ki mukk nañ ko defat ñu defat deuxième fois jëlat bosu yunus ñu dañu joom duki ñu defa troisième fois muy mom bu ci defa simé ko ay yeneem rek daal ne puñjang ci bir ndox mi ndaysan dañu defé premier def deuxième yépp ci mom la dal légui lan mo xaw mbir la mu yalla nam kon mom rek mo wara dem mu daal di tepp ceppelu ci bir ndox mi sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu netali lolu ci suratu safat aya 139 aya 142 borom bi mu ne wa inna yunus la minal mursalin iz abaqa ila al fulkil mashhun فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم بانيكو برام بن يونس كان لا في سماي جام yo xamne ma len tan yoni len fi nak ndam bu reey ngi fi yalla ne yunus mako yoni wa inna yunusa laminal mursalin mom day bok na ci ñi yoni kon mom ñaari garat la tak yonent la waye dañ ka yoni ndax yalla ne mako yoni yalla ne na mom jam bobu di yunus duguna ci gal gal ga am jafé jafé ñu tagantay bant mbir mi tab ci kawam ñi daal di koy sanni ci bir ndox ma biñ ko sanné faltaqamahu al-hut wa huwa mulim yalla ne jox ben jeun bu tuddu hut jeun bu ngand la beut bi rek nit xejna ci waxuma laak nak gemign gi waxuma laak yaram bi jeun wu reey la jeun bi daal di koy wonno ko jeun gi wonne wa zalika annahu lamma waqa'at alayhi alqar'atu bi taganta banti tego ci kawam rek ulqiya fil bahri ñu sanni ko ci bir geej gi fa ba'atha allahu azza wa jal hutan 'aziman sunu borom subhanahu wa ta'ala yoni jeun wu mak ci bir geej gi jeun bu vert al akhdar jeun bi dal koy won biko jeun bi wonne lan la yalla wax jeun bi yalla na jeun bi bu mu nek ci yow yap amara allah taala an la yakula lahu lahman sunu borom ne jeun bi bul ko def yap lek ko bul ko def ay yakh dikoy sakam dikoy yeyi bul ko def dund journée bi ndaysan comme yalla jox na ndigal jeun bi ne ko bu ya xam dam bu lek yapam jeun bi wonnuko di naw ak mom di plonger ak mom ci bir ndox mi di wër ak mom bir geej qalu walamma istaqarra fil jawf al hut ndaysan bam demé bané tek nak ci bir jeun bi mu defena dade annahu hasiba annahu qad mat bi ko jeun bi wonne rek mu defena deena mu nek ci bir jeun bi di wër ak mom geej gi mu jekki ci bir geej gi mu yëngal baram yi yëngu mu xamne deewul lolou la ñëk yëngal sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal ci mom jeun bi bañ ko lek baña dam ya xam baña lek yapam mu yeungal ceerem yi ceer yi commencé yeungu fofu la rot ci bir jeun bi dafa reey sunit mané sujud ci bir jeun fofu de la japp ci bir jeun bobu la ko jak ittakhaztu laka masjidan fi mawdi'in lam ya'buduka ahad fi mislihi Allahu akbar dafa sujjot bimu sujjo mu ne ya rab yow sama borom biiru jeun bi de defal na la ko tay jak ndax fi malay jaamu dila sujjotal amul kenn ci aduna nak ko la musa jaamu fi wala amna ko musa jaamu yalla ci bir jeun ha yunus kessa mo am lol mu ne ya rab ittakhastu laka masjidan fi mawdi'in lam yu'baduka ahad fi mislihi jappal na la tay biiru jeen bi ma defal la ko jak ma defal la ko sujjootu kay ken mus ko def kudul man waqtulifu ay al ulama fi muddati muksi yunus fi batni al hut borom xam xam yi yalna len yalla fayal daño wute ci dir ay fan ay jamano bu yunus def ci bir jeen bi kenn ci ñoom ku tuddu muqatil mune yunus def na ci bir jeen bi salasata ayyam ñetti fan kenen ci ñoom ku tuddu ata mune saba ayyam yunus ci bir jeen ba juroom ñaari fan la fa def am ku tuddu dahak mom neena yunus saxna ci bir jeen bi ishirina yawman ñaar fukki fan kuñ nan soddi ak kalbi ñom neena yunus saxna ci bir jeen bi 40 yawman 40 jours kon ñi ngi tambale ci ñetti fan am nañu wax ñetti fan la fa def ñi ne juroom ñaari fan ñi ne ñaar fukki fan ñi ne ñeen fukki fan kon al muhim yunus saxna ci bir jeen bi nek na ci bir ay fan fan yi nak borom xam xam ñoom li lañ wax waye yalla mom subhanahu wa ta'ala xamna yunus ñaata fan la sax ci bir jeen bi yunus nek na ci lendeum ñetti lendeum laqad fuji'a yunus alayhi salam annahu fi zulumati salasa yunus amna mbettel ma nga ximiliko biko jeun bi wonne mi ngi ximaliko ci ñetti lendeum ñetti lendeum ko xam ñetti lendeum yi bismillah ben lendamu guddi ay wa deglu deglu sa ñetti wax bi ñeek moy zulumatul layl lendamu guddi bo mo ngi ci biir benen bi zulmatu qa'il bahri moy lendamu xota yu geej ñu sang ci biir wa zulmatu batnil hut ak lendamu biiru jeen bi yunus ñetti lendam yi mo ngi ci biir kon nek na ci lendeum de lendeum guddi rek doyon na ta lele mu lendeum lol suñ la ne place sangam sax kay jam wala kay ngani dede lutax ngani lendeum na damay baye bu suba rek kay sama tukki bi farna ko fom lutax ndax khasna lendeum wa legi nak ko xamne mom rombu na lendeumu guddi ma nga ca lendeumu geej yakar na ne bu nit reccion lendeumu guddi rek nek ci lendeumu geej ci bir geej nga nek ci waxuma nga nek ci bir jeund ci bir ndokh mi rek yakar na yow am nga problème ha ba legui nak ku nek ci ñetti lendeum yi nek ci lendeumu guddi nek ci lendeumu geej nek ci lendeumu biru jeun waye gis nga chaque jour li problème la wala du problème ha ki amna problème wala amul problème ha amna problème gis nga chaque jour ñi and ak yalla luñu am jafé jafé am jafé jafé dañuy xamné amna ko xamné mën na leena genn ci li ñu nekk tay kenn ci ñun bo nekkon ci ñetti lendeum yoy loy xalaat ha benn bi rek wallahi wallahi wax nga deug benn bi rek problème la bu courant coupé rek ñun ñepp problème la ni am courant coupé wa para gis nga bu courant ñëwaaté légui nak ki nekk ci lendeum ñetti lendeum lendeumu guddi lendeumu biir geej lendeumu biiru jeun waye mom xam na né amna borom bo xamanteni li mëna ko ci génné wa huna ahassa bi zambihi. Allahu akbar. Lu mu ñëk def moy ci ñetti lendem yoy mu reconnaître ne ñetti lendem yi mu nek sabab bi yeb moy mom mo togn mo ra so defé dara bu la dara dalé bala ngay def lenn bu critiquer kenn critiquer sa bop bu yone sa dom bañ sa bala ngay def dara xolal lo def yalla ba bare ndax bo nangul won yalla sa dom ji nangul la bo amé jafé jafé ak sa soxna xolal lo def yalla bo amé problème foy liggé xolal lo def yalla sa fas bi boko bëggé war sax muy bëjënt nak bi nga bu ko baylo tol bi mu bañ mbam bi nga bu ko seuf mu bañ bul dur mbam mi bul ciow fas wi bul dur xale wi xolal yow journée bi tay lan nga def yalla bo nangul won yalla rek yalla wax ni nga yilif ñu nangul la yunus lim jëk def moy mu xamne mom mi mom mo def bakar mu reconnaître bakar yi wa sha'ara annahu akhta'a mu yek bu bax ginaaw ba mu xamé ne def na bakar mu yek ne juub na indama kharaja min hadhihi alqarya bighayri amrin min allahi jalla wa ala mu yek ne togn na mom mi mo def erreur bi kérok ba mu génné ci dekk ba ci lu andul ak ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala legui nak luy mbir mi lan moy solution wo samba e cheikh diou e modou xolal ñun tay bokale gi ñu nekké so duggé ci auto sax auto bi kreng kreng yi lay wax da ngay wo kudul yalla motax ben borom xoxo mu ne mushrikuna demb yi ño gën julli ci tay ne xuta deg nak waji graw la ñena bokale ka dimbi ñoo gën julli tutay ñu ne ko way yow li nga wax graw na de mu ne dalil la indi ñu ne bismillah mu indi alquran ya lana wa iza rakibu fil fulka da'u la ha wa iza rakibu fil fulk da'u la mukhlisin lahu din falamma najjahum ila albarri izahum yushrikun yalla ne mushrikuna dem muy yegge ci dex bi ci geej bu gal gi reng gi rengé geej gi yëkëti len ñu bëgalap ku ñuy wo da'u Allah dañuy wo yalla ah ya rab ah yalla tey gal gi ñu genn buñu démé ba tafess nak né ce capitaine bi il est fort cet capitaine là gal dawal ko tu gal bi ci biron serigne diw mom la wo mu tey gal gi ñew nitu tay yi nak julitu tay nak bu ndewé ci gal gi du no yalla ñe mom buñ tité daño ñi nak bu ndewé buñ tité du no yalla buñ tité du no yalla buñ nekké ci jamm ñaar yi dañ koy bokalé mo ra mu ne ñu demb ga yoy sax ño tané té lolu am est ce wona deug wala wul deug wala deug ñe bu ñu sonné rek delu ci yalla wo ko laqatu ñi nak xamuñu yalla bu metté xamuñu yalla bu nexé ñom yalla mo bokul seen dund motax mu né yunus limu jëk def moy mu reconnaître né mom mo togn mo joom mo def bakar fa qaza yusalli salama wa yusabbih wa yastaghfiru Allah jalla wa ala fi batni al-hut mu tambali mom yunus ndaysan Allahu akbar di julli ci bir jeun bi di sabbal yalla di jeglu ci bir jeun bi la nek di def li di julli di sabbal di jeglu ñett la fa nek ci bir jeun bi li jeun bi di wër ak mom geej gi yeb mu nek ci ñetti lendam yeb Yunus ñett la nekke julli sabbal jeglu ndaysan yenenbi alayhi salatu wassalam neena ci hadith bo xamne sa'id ibn musayyib moko netali mu jele ko ci sa'd ibn malik nena sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ismullah al-a'zam iza du'iya bihi ajab wa iza su'ila bihi a'ta da'watu yunus ibn matta qultu ya rasulullah ya li yunus ibn matta khas am lil muslimin am فقال هي ليونس خاص ولجماعة المسلمين عامة إذا دعوا بها أجاب ألم تسمع قول الله فنادى في ظلمات البحر سعد بن مسيب نينا جلنا سعد بن مالك من دقنا يننتبي عليه الصلاة والسلام نه turu yalla wu mag wi nga xamne buñ ko ci ñaané mu nangu turu yalla wi nga xamne ku talal yalla ay loxom ñaan ko ci turu wu yalla nangu moy ñaanu yonent yalla yunus sa'd ibn malik neena yonent bi bimu waxe ñaan gi ba pare dañ ko ne waaw yonent ndax ñaan gogu yunus dong la ko yalla jagle lol mom dong moko mom yonentou allah salallahu alayhi wasallam ne ko ah mom de lañ ko jagle lon waye nak julit yeb duggu nañ ci tay kon julit bu ko ñaané rek yalla nangu mune xana deggul len wax ji yalla tek ci wax ji ci aya bi ci feewu ñaan bi moy lan yalla ne yunus bi mu nekké ci bir jeen bi ci lendeum yoy mu nek ñetti lendeum yoy lendeum guddii lendeum geej lendeum biiru jeun su fekkul woné nekkul di ñaan boromam fofu la labisa fi batnil hud ila yawmi ba'su yaal ne dina jox ndigal jeun bi mu wonnako ba yawmal qiyam jeun bi gende ko waye dafa nek nan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin lolo ñaan bi de sa yo amé problème boko waxé genn ci kenn ku nekk ci ñun bu am problème nga wax li genno ci waxoko la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin nga wax ko mu genn fam wara genné nga wax ko ni nga wara waxé mu nga andak tawhid mu nga andak selal fokk yalla nangu neesan mune sunu borom subhanahu wa ta'ala musal na yunus yalla musal nako ci mbugal mi mu nek ndax nek na fa ci bir di sabbal yalla ci bir jeen bi yalla ne fa laula annahu kana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'as wallahi man yalla ma ngi len di yegal ni su fekkul won ne yunus bi mu nekké ci biir jeun bi da doon sabbal yalla ala ne dana sax ci biir jeun bi bu bisu dekk waye bam fa nekké di sabbal yalla malaaka yi ñoko ñoko ramul yalla malaaka yi ñoko tinul al malaikatu tushfi'u lahu 'inda allah jalla wa ala ndeysan motax nit li la yalla sant dang ci wara nekk rek diko def xolal nit waxuma la sax ci kaw suuf waaye ci biir géej waaye ci biir jën ngay jaamu yàlla ay malaaka di la tinul ci yàlla ay malaaka di la tinul ci yàlla kon ndeke doomu aadama boo sellee di jaamu yàlla hatta mbindeefu yàlla yi dañ lay ñaanal yàlla pour yàlla subhanahu wa taala di la nangul say ñaan ak di la tinul est-ce que yunus kessa la est-ce que yunus kessé mo meusa nek ci suuf am jafé jafé malaaka yi diko tinul yalla ci kaw dere jang ngeen ci hadith lu bare bare jang ngeen waji demone sa am commerçant ba ak gelimam ye bako waji jele ñaar rakala def rek sujud daldi ñaan yalla yalla yoni malaaka nako walu ci ha du jeex gis ngeen borom tol ba yalla yoni won niri nañu ñew rosé tol bi gis ngeen jaamu yalla bi doon ziaré ji mbokk julitom yalla yoni malaika na ñew laaj ko ziar bi mu jëm ak tangay wi ak sori way bi fan la jëm lutax mu jog yan intérêt yan bi yan nangam ndax mboko lutax ngay jëm ci naaj bi mu ne ko ziar ngir yalla gis ngeen luko malaka bu ton kon neki nit da na nek ci kaw suuf di jaamu yalla sel Allah subhanahu wa ta'ala di yoni ay malaka ñulay teggil ay jafé jafé xolal Yunus tay ci bir jeun ci bir geej ci lendum guddi ay malaka diko tinul yalla inna Yunus annabi alayhi salatu wassalam hina badalahu an yad'u bi hadhihi alkalimat bamu tambale nek ci bir geej di wo yalla ci baaji mo xon sank la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ci bir jeun bi malaka yi lan lañ wax yalla fa qala allahumma mom Yunus li moy ñaan bi mu doon wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ñaan gi dafa départ dem ci pays yu sel ya dadi yek wër arsh malaka yi ñu ne ya rab هذا الصوت ضعيف معروف من بلاد بعيد غريبة فقال الله تعالى أما تعرفون ذلك قالوا يا رب ومن هو قال أزوج هذا عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل الذي لم يزل يرفع له أمل متقبل ودعوة مستجاب قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء الله أكبر ديسان ملاكي ينا يلا سبحانه وتعالى بين ديجي نيان ينا يلا كي ديسا جامبو لطلا بعد بيدي بعد كلطلا bat bi day ñun min nañ ko mi ngi joge ci dekk bu sori waye ciowli moy ki kan la yalla ne len xamu len ki ñu ne yalla ki kan la yalla mu ne sama jaam Yunus la Yunus mi nga xamne bam ma toñe ba legi ñaanam yëkëte ku wul jëm kaw asman ñaanam kenn nongotuko ndaysan para malaka yi ak ñoo bax ñu ne yow yalla ay way tenka yeureum nga jéggel ko ndax demb lam doon def ci lu bax tin ko ci tay mu defé lu bon mana lu bax lim doon def nangul ko ko nga bal ko lu bon lim def tay yalla ne akay bala yalla ne len waxna jeun nako won dina wax jeun bobu won ko nako sanni ci tefesu geej gi waye lan ngay deg ci ñaanu Yunus bi ak lim doon wax ak malaaka yi liñ wax yalla moy Yunus bi ko jeun bi wonne mu nek ci geej gi di sabbal delo yalla plaasam xamne mom ab jam la da togn xolal dir bi mu togné yalla yeb ay jamum ken nangotu ay jëfum ken nangotu ko yegul dem kaw asaman kon loy deg moy yow wessa yo togné yalla say julé say ñaan ak lepp lo def ci lu bax bougé wul maître place bobu nga tok jogu fa ndax innama yataqabbalu Allah minal muttaqin ñi ragal yalla la yalla di nangul sa yo ragal tuté yalla yalla dula nangul dara sa dara du dem sa dara du dem sa dara du dem fi nga nek ci suuf fi lay yam gis nga yalla nangotul jaamom waye ñaanam sax dematul kaw asman waye malaaka ina yalla walam don def ci lu bax ma kana yasna'u fi rakha lam don def ci lu bax ngal la nangul koko sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul malaaka yi yalla ne jëndi nako sanni ci tefesu geej gi yalla jox ndigal jënd fi ci suratu safat aya 145 yalla neena fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim waxna jeun bi mu sanni ko ca tefes ba waye bako jeun gi di sanni dafa febar wa huwa saqim yeenuna mana dafa jeex tak sax lekul nanul waye yaram bi dafa lakh lutax yaram bi lakh ndax tangay bi mu jeex tak sewru yaram bi lakh melne dañu tangal ndox soti koko ndax tangayu biru jeun bi waye dara ci mom dagul ya xam damul pertul xelam ndax su fekkone ñak na xel kon ci bir geej ge du meuna dulli du meuna sabbal du meuna ñaan yalla subhanahu wa ta'ala kharaj yunus min batni al-hut yalla genne nako ci biru jeun bi fi ghayat al-marad ci deugre febar ha yaduna de wala waye est ce dama febar kesse ci wat taib ak choono biko jeun gi gokke jeun gi dafa ñow ba tafes geej gi dal dikoy gokki mu dali fele ci sahara ba ci tafes ga Allahu akbar yaram baangi febar yaram baangi lot derbi mu ngi lakh sunu borom subhanahu wa ta'ala dal koy saxalal ben garab so demé ci téré qisasul anbiya yi borom xam xam yi wuté ci garab gi waye garab la go xamné yunus dana lek ci dom yi di diwo diw gi di keparo ker gi yene say nga deg ñu ne la najo la waye najo nit mënu ci am kepar go tok han yene say nga deg ñu ne xal la me xal nit mënu ci am kepar go tok najo mën nga ci lek mën nga ci diw mënu ci am kepar xal tamit ka zalim kon garab la go xamne yalla ng ko saxalal ci tefesu geej gi garab gi ci arab mu ngi tuddu yaqtin ñu nek dafa am gantax go xamne njeriñ gi ki nek fawaidun azima ay njeriñ yu bari mo nek ci garab gog pour yaram ak ay xobam yunus jeriñona xob yi jeriñona lek gi jeriñona diw gi jeriñona kepar gi yeb yi sunu yunus jeriñonako fa kana yunus yakulu minha gis nga da ci don lek wa yatahamma bi zilli awraqiha muy jeriño keparu xop mi on garab la go xamantene won mun nako da koy sut tim ko xobi mun na yatu nak wala meme bu xobi yatul en tout cas kepar keru nako ndax xobi da ka daan neubal min ashati samsi ci cieñeru jant bi fofu la nek mom yunus alayhi salam di lek ci garab gogou di ci diw ci yaramam di ci keru ba yaram bobu nga xamne dafa loton tank yoy nga xamne munul won taxaw yaram bobu nga xamne dafa laxon febar lot sunu borom subhanahu wa ta'ala dal dikoy dello wat katanam wa zalla hakaza fatratan min az-zaman mom yunus saxna fofu ay jamano dir hatta istaradda sihhatuhu wa afiyatuhu ba yalla dello wat ko wirum yalla dello wat ko tawfiqam mom yunus nak legi mu wara baye ko fofu ci all bobu ci tefesu geej gogu ci garab gogu muy keru di lek ci meññefam yi di diwu ci diwam yi wara delu wat nak legi ci ñako yalla yoni won fofu lañuy taggo ak yeen inshallah ba allah rabbi di ñew ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa iyyakum bu fekke amna ko am laaj